Η κλασική την jazz στο τρίτο. Εδώ στους 95,6 και 90,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες βεβαίως στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο, οι επιλογές ανήκουν απόψε στον καλεσμένο μας. Γιάννης Γιαλίνης στην επιμέλεια των ήχων. Απόψε θα φιλοξενήσουμε τα χρώματα αλλά και τα ηχοχρώματα αν θέλετε του μπασίστα Πέτρου Κλαμπάνη, που εδώ και κάποια χρόνια μάλιστα ζώντας στη μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος οπωσδήποτε δείχνει τι θα πει Έλληνας μουσικός και Έλληνας τζάζμεν στους πέρα από τον Ατλαντικό, έτσι. Σε καλωσορίζουμε, Πέτρο. Καλώς σας βρήκα. Αφορμή βέβαια είναι η καινούργια δουλειά, οι καινούργιες χωραφίσεις στο Irrationalities. Θα πούμε γι' αυτό. Πρόσφατα μάλιστα παρουσίασες αυτή τη δουλειά στο Γκαζάρτε. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε το χρώμα. Πάμε να ακούσουμε το χρώμα πρώτα από την προηγούμενη ομώνυμη δουλειά σου και επανερχόμεθα. Thank you. Αυτό ήταν λοιπόν το χρώμα από την ομώνυμη δουλειά του 2017 του Πέτρου Κλαμπάνη που τον έχουμε μαζί μας απόψε, με ορχήστρα εγχόρδων, με τον Τζον Χάτφιλ στα drums, τον Κέιτα Ογκάουα στα κρουστά, τον Γκίλατ Χέσχενμαν στην κιθάρα, τον Σάι Μαέστρο στο πιάνο, τον ίδιο βέβαια το Πέτρο Κλαμπάνη στο άταστο μπάσο, και όχι, εδώ δεν έχει φωνητικά. Απλώς εδώ χρησιμοποιείς και φωνητικά σε αυτή τη δουλειά. Mm. Ενίοτε το κάνεις αυτό, έτσι. Υπήρχαν και στο παρελθόν κάποιοι μπασίστες που έτσι θέλανε, ξέρεις, πάντα να χρησιμοποιούν λίγο τις φωνές τους. Ναι, είναι, αρκετά. Ακόμα και θυμάμαι τις Άλλη Μίγκους, ξέρω εγώ, τον άκουγες. Ο Ρίτσαρ Μπόνα, η Εσπεράντζα Σπάλτι. Ναι. Ακόμα και ο Τζάκο Παστόριος. Ναι, και ο Τζάκο ακόμα, ναι. Mm. Λοιπόν, Πέτρος Κλαμπάνης από το Contextual, το Minor Dispute, το χρώμα που ακούσαμε, φτάνουμε στο Irrationalities. Μια δουλειά όμως εδώ που είναι από ένα τρίο. Ναι. Ο Κριστιάνε Αραντάλου στο πιάνο, ο Πέτρος Κλαμπάνης βέβαια στο άντα στο μπάσο, στα φωνητικά, στο Glockenspiel, και ο Μπότε Γιάνκε στα κρουστά και στα drums, με τον οποίο έχεις και άλλες φορές συνεργαστεί. Μετά από δύο χρόνια λοιπόν, μετά το χρώμα, ερχόμαστε σε αυτό το Rationalities, Irrationalities, που έχει να κάνει λίγο πολύ με τις δικές σου ανησυχίες γύρω από αυτά που συμβαίνουν πέριξ με τους ανθρώπους και τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα. Έχει γραφτεί καταρχήν το 2016 και 2017. Ήταν η εποχή που ζούσα πιο πολύ στη Νέα Υόρκη, και η εποχή μάλιστα που κοινωνικά στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική ήταν μια αρκετά έτσι εκρηθμή περίοδος λόγω της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, και όλοι οι φίλοι μου, η κοινότητά μου ας πούμε, και η μουσική που έκανα παρέα, είχαμε σοκαριστεί. Ήταν σαν να μην μπορούμε, δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε. Δηλαδή ήταν απρόσμενη αυτή η εξέλιξη, τέλος πάντων. Και αυτό κάπως έτσι ενεργοποίησε και μέσα μου μια διαδικασία, αν θέλετε, που ήταν και προσωπική, που κάπως ένιωσα ότι αυτό που συμβαίνει γύρω μου δεν το καταλαβαίνω. Είχε να κάνει και με την προσωπική μου ζωή, τέλος πάντων. Και αυτό ήταν το sparkle, ήταν λίγο αυτό που ξεκίνησε να με που κάνει να γράφω. Άναψε τη σπίθα, έτσι. Να γράφω αυτό τη συλλογή κομματιών. Που διήρκεσε η σύνθεση του γύρω στον 1,5 χρόνο. Τώρα σήμερα πώς είναι, που είναι ακόμα ο Τραμπ? Πολύ περίεργα είναι τα πράγματα, και ιδιαίτερα με αυτό που συμβαίνει στη Τουρκία και στη Συρία, είναι τρελό, είναι παράλογο. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, και σε όλους φυσικά, που ζούμε σε μια, είμαστε στο 2020, η Δύση είναι super politically correct, ας πούμε. Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ταυτόχρονα εκτός της Δύσης υπάρχει μια φοβερή απενεχοποίηση για το τι συμβαίνει έξω, ας πούμε. Οπότε δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πώς αυτό το πράγμα επιτρέπεται και συνεχίζεται και μέχρι πότε θα συνεχιστεί. Η αλήθεια είναι ότι και η Αμερική, σαν μια υπερδύναμη που είναι εδώ και πολλά χρόνια, μια ζωή έκανε πολέμους, έτσι. Και οι Ρώσοι φυσικά. Και υπάρχει ένα θέμα. Τεράστιο. Γενικά με τους πολέμους. Τεράστιο. Easy come, easy go. Πόσο easy δηλαδή? Πόσο εύκολα είναι? Αυτό είναι μια έκφραση που μου αρέσει, που έχει να κάνει με το αν κάτι σου έρχεται εύκολα, τότε εύκολα μπορεί και να σου φύγει. Δηλαδή αν δεν το κερδίσεις πραγματικά, τότε δεν μένει. Οπότε έχει να κάνει με την επιπολαιότητα, και μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε ότι έχει αξία να εμβαθύνεις, έχει αξία να γνωρίζεις κάποιον άλλον άνθρωπο καλύτερα, δηλαδή η αξία της σχέσης με τους ανθρώπους γύρω σου, και πραγματικά να δουλεύεις γι' αυτό που αγαπάς. Και όταν, ας πούμε, η ζωή κάπως δεν στα φέρνει καλά και πέφτεις και ξανασηκώνεσαι, έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Easy Come Easy Go του Πέτρου Κλαμπάνη, Κριστιαν Ρανταλού στο πιάνο, Πέτρου Κλαμπάνη στο άντα στο μπάσο, Μπότεν Γιάνκη στα drums και στα κλουστά. Easy Come Easy Go από τις τελευταίες χορογραφίες του Κλαμπάνη, οι Rationalities. Αυτό ήταν το Easy Come Easy Go, Κριστιαν Ρανταλού στο πιάνο, Πέτρος Κλαμπάνης στο όρθιο μπάσο και όχι άταστο που είπα προηγουμένως. Μπότε Γιάνκε στα drums. Αυτές τώρα οι ηχογραφήσεις για σένα πόσο έχουν σχέση με τα προηγούμενα? Ίσως όχι τόσο με το χρώμα όσο με το contextual και το minor dispute. Καταρχήν το Irrationalities είναι το πρώτο άλμπουμ που κάνω με μικρό σχήμα. Όλα τα προηγούμενα ήταν πιο πολυσυλλεκτικά και πιο είχαν να κάνουν με μεγαλύτερα σχήματα. Το χρώμα ήταν το με οκτέτο εγχόρδων και κουιντέτο, ας πούμε, κρουστά, drums, κιτάρα. Ναι, αλλά στο contextual και στο minor dispute είχες πιο μικρά σύνολα, γι' αυτό το λέω αυτό. Ναι. Το Irrationalities είναι μόνο τρίο. Το minor dispute ήταν και αυτό με κουαρτέτο εγχόρδων, οπότε... Ναι. Αυτό έχει να κάνει λίγο και με την ανάγκη. Με την ανάγκη να κάνω focus, ας πούμε, σε ένα σύνολο το οποίο είναι ευέλικτο, μπορώ να το ταξιδέψω πιο εύκολα, ναι, από ότι. Και ένα... να το παρουσιάσει κιόλας, ναι. Ήθελα να επενδύσω σε κάτι το οποίο να είναι πιο βιώσιμο, αν θέλετε. Και μέχρι τώρα λειτουργεί καλά. Δηλαδή μπορούμε και ταξιδεύουμε πιο πολύ. Παίζουμε πιο πολύ. Για μένα ως band leader δηλαδή μου κάνει την ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Το Irrationality το έχετε παρουσιάσει στην Αμερική? Έχει παρουσιαστεί στην Αμερική, στην Washington, στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη, στην αρχή του Οκτώβρη. Έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα πρόσφατα. Στον Καζάρτα, ναι. Με το τρίο και με τη συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη και του Αλεξάνδρου Μποτίνη. Μετά το παρουσιάσαμε στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο. Και τώρα θα συνεχίσουμε να το παρουσιάζουμε στην Ευρώπη και ξανά στην Αμερική τον Γενάρη. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και το Irrationality. Πάμε. Την ομώνυμη λίγο πολύ σύνθεση. Thank you. αρέσει που τελείωσε στην άρση, έτσι. Άκρο τζαζίστηκε η άποψη. Και με την νότα του μπάσου. Ε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν το Irrationality. Πώς είδες το κοινό στην Αμερική ακούγοντας αυτή τη δουλειά? Ήταν πολύ θερμό, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη που παίξαμε στο Symphony Space, ένα πολύ ωραίο θέατρο. Ήταν πολύ ζεστό και το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Στο συγκεκριμένη συναυλία συμμετείχε και ένας Έλληνας νέος μουσικός και καλός μου φίλος, ο Βασίλης Κώστας, που παίζει λαούτο, είναι από τα Ιωάννινα και τώρα τα τελευταία χρόνια ζει στη Βοστόνη. Κάνει ένα έτσι πολύ ωραίο πάντρεμα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με τη jazz. Και επίσης συμμετείχε και στη συναυλία μια επίσης καλή συνεργάτρια και φίλη, η Καμίλα Μέτσα, η οποία είναι κιθαρίστρια και τραγουδίστρια από τη Χιλή. Και μάλιστα τραγούδισε το «Θάλασσα Πλατιά» σε μια βερσιόν ισπανόφωνη. Δηλαδή πήρε τους στίχους και φτιάξαμε ένα ισπανικό βερσιόν. Εσύ είχες, όπως είχες και στο χρώμα που είχες στο χαρικλάκι μέσα, εσύ προσπαθείς ενίοτε, όπως και στο Minor Dispute, έτσι, που είχες το θυμισμό. Θαλασσάκι. Μπράβο το Θαλασσάκι. Προσπαθείς έτσι αυτά τα οποία είναι λίγο πολύ μελωδίες παραδοσιακές δικές μας να τις μεταφέρεις στις δουλειές σου και να τις προβάλλεις και εκτός, έτσι δεν είναι? Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Είναι αρκετά έτσι, προκλητική και πολύ εύκολο να βγει κάτι το οποίο είναι ή πολύ όμορφο ή πολύ άσχημο. Είναι λίγο τον άκρον αυτή η διαδικασία. Αλλά πιστεύω όμως ότι στο εξωτερικό το κοινό έχει μια άλλη αντιμετώπιση, δηλαδή το βλέπει με μεγαλύτερη γοητεία αυτό. Δηλαδή, ακριβώς επειδή υπάρχει το παραδοσιακό χρώμα από πίσω. Ιδιαίτερα στο Θαλασσάκι, ναι, που είναι έτσι πολύ. Μπορεί να οικειοποιηθεί αυτή τη μελωδία πολύ εύκολα. Αλλά μου αρέσει γιατί κιόλας νομίζω ότι. Αν μπορώ να το πω, δηλαδή. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ, σαν ένα ελληνικό στοιχείο μέσα σε ένα δυτικό στοιχείο, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη. Οπότε το θεώρησα πολύ έτσι, ειλικρινές σαν δήλωση να κάνω αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν είναι και κάτι, δεν ανακάλυψα τον τροχό, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος το κάνει, λιγότερο ή περισσότερο πετυχημένα. Αλλά πραγματικά μου αρέσει ναι, αυτή η διαδικασία. Είναι αρκετά παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή στην Αμερική που είναι δική μας και πηγαίνουν, έρχονται ή κάθονται για καιρό εκεί? Ναι, υπάρχουν αρκετοί και πολύ καλή μουσική. Θα αναφέρω μερικούς. Ένας φίλος και καλός συνεργάτης είναι ο Χρήστος Ραφαελίδης που παίζει. Μάλιστα, ναι, εντάξει, ο Χρήστος είναι και πολλά χρόνια. Βιβράφωνο, ναι. Ο Παναγιώτης Αντρέου. Μάλιστα. Που παίζει ηλεκτρικό μπάσο. Η Μαρία Μανουσάκη που παίζει βιολί. Ναι. Ο Λευτέρης Χορδής που παίζει πιάνο. Η Παναγιώτα Χαλουλάκου που τραγουδάει. Ο Βασίλης Κώστας που ανέφερα πριν. Η Ειρήνη Τοπνεσάκη, ο Κώστας Μπαλταζάνης. Α, ναι, και ο Κώστας βέβαια, είναι χρόνια και αυτός τώρα. Είναι αρκετά χρόνια πια. Οπότε υπάρχει έτσι μια μικρή κοινότητα Ελλήνων μουσικών που μοιραζόμαστε πολύ, ξέρεις, κοινά ακούσματα και κοινή. Και βρίσκεστε, έτσι. Και βρισκόμαστε. Μάλιστα κάποιο διάστημα έκανα ένα μικρό φεστιβάλ στο Cornelia Street Cafe που ήταν κάπως το μουσικό μου σπίτι στη Νέα Υόρκη που δυστυχώς έκλεισε πρόσφατα. Και καλούσα κόσμο Έλληνες μουσικούς και κάναμε ένα μικρό φεστιβάλ το οποίο το ονομάζαμε Greek What. Και κάναμε τρεις φορές αυτό το φεστιβάλ. Θα ήθελα να το συνεχίσω κάποια στιγμή. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, σαν μια πρόκληση κιόλας, τι ωραία θα ήταν εδώ με τις ηχογραφίες που κάνουμε στο τρίτο, να έρθουν όλα αυτά τα παιδιά εδώ να ηχογραφήσουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν αυτοί εξαιρετικό. Δηλαδή που είναι εκεί να έρθουν εδώ να ηχογραφήσουμε εδώ στη ραδιοφωνία κάτι. Εγώ κάποια πράγματα. Θα χαιρόμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, για σκέψου το αυτό για το μέλλον. Θα μιλήσουμε. Θα είναι μια πρόκληση εδώ και για το ραδιόφωνο. Όταν κλείσουν τα μικρόφωνα θα κάνουμε τα logistics. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη Θάλασσα Πλατιά. Πάμε. Εδώ δεν έχει φωνητικά ή έχει φωνητικά? Όχι, είναι ορχιστρικό. Ναι. Χριστιαν Ρανταλού στο πιάνο, Πέτρος Κλαμπάνης στο όρθιο μπάσο, Μποτεγιάν και στα drums και στα κρουστά. Thank you. Αυτή ήταν λοιπόν η θάλασσα πλατιά, έτσι όπως την ερμήνευσε ο Πέτρος Κλαμπάνης στο όρθιο μπάσο, ο Κριστιαν Λανταλού στο πιάνο, ο Μπότεγγιάν και στα drums. Με άλλες εμφανίσεις τώρα εδώ στην Ελλάδα, όχι ακόμα. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία έρχονται, απλά ναι, δεν είναι ακόμα... Όχι, άλλο λέω. Ναι, λέω και για αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Σκέφτεσαι μέσα στο 20 να... Θα γίνει μια παρουσίαση στο Ηράκλειο στις 30 του Γενάρη, πριν πάμε για... Στην Κρήτη εννοείς. Στην Κρήτη, ναι. Στο Ηράκλειο Κρήτης, ναι. Και μετά από αυτό έχουμε ένα tour στη Ρωσία, οπότε έχουμε πιο πολύ συναυλίες. Χειμωνιάτικα εννοείς τώρα. Θα πάμε στη Σιβηρία τον Φλεβάρι ουσιαστικά. Στους μείον 30 βαθμούς. Ωραία εμπειρία αυτή, έτσι. Ωραία. Δεν έχεις ξαναπάει, φαντάζομαι. Έχω ξαναπάει. Α, έχεις ξαναπάει στη Σιβηρία. Ναι, πώς ήταν? Πολύ κρύο. Και μάλιστα είχα πάει επίσης Φλεβάρι. Δεν έχω ξαναζήσει τόσο ακραίο κρύο στη ζωή μου. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αυτή η περιοχή λέγεται Τσελιάμπινσκ και είναι μέσα, ας πούμε, πολύ, είναι μέσα από τα Ουράλια όρη, Σιβηρία δηλαδή. Και εκεί υπάρχει ένας παραγωγός συναυλιών που είναι η τρίτη φορά που με καλεί. Και έχει ενδιαφέρον να βλέπεις ότι άνθρωποι από τόσο διαφορετικό background εκτιμούν τη μουσική και μάλιστα είναι νεότερης ηλικίας, γιατί νομίζω άρχισε και γινόταν πιο πολύ γνωστή jazz μετά την πτώση του μπλοκ. Του τείχους που λένε, ναι. Ναι, οπότε κάπως έχει συνδυαστεί με το καινούριο πράγμα. Οπότε ενώ στην κεντρική Ευρώπη τα ακροατήρια είναι πιο μεγάλες ηλικίες, στη Ρωσία είναι νεότεροι άνθρωποι και είναι διαφορετικό κοινό. Και είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπεις αυτό. Μάλιστα, ωραία. Είναι πάντως σημαντικό αυτό να μπορείς να ταξιδεύεις και να έχεις δυνατότητα να ταξιδεύεις και να παρουσιάζεις τη δουλειά σου. Και είναι και πολύ καλό και για εμάς τους Έλληνες, μια και που πάτε και φτάνει αυτή η δημιουργικότητα ενός Έλληνα στη Σιβηρία. Έτσι. Υπάρχει, θεωρώ, πολύ υλικό στην Ελλάδα. Πάντα υπήρχε. Νομίζω και σιγά σιγά... Πάντα υπήρχε, αλλά περισσότερο θα έλεγα από το 2000 και μετά. Εκεί φάνηκε. Έτσι, πριν ήταν πιο περιορισμένος και ο κύκλος αυτός της δημιουργικής μουσικής, του jazz, ξέρω, κτλ. Νομίζω νιώθουμε σιγά σιγά όλο και περισσότερο πως η Ελλάδα είναι ένα μέλος της παγκόσμιας κοινότητας. Ενώ πριν αρκετά χρόνια νιώθω πως ήμασταν πιο κλεισμένοι στους εαυτούς μας. Ναι, πια δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και μάλιστα και η κρίση που έσκασε, ας πούμε, πριν μερικά χρόνια ήταν ένα καλό reality check, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το κεφάλι μας πια. Είμαστε μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας. Ναι, μπορούμε... είμαστε μέλη, αλλά νομίζω ότι και το θέμα της κρίσης έχει από τους ανθρώπους που είναι δημιουργικοί, τους έχει δώσει ένα επιπλέον έναυσμα για να κάνουν πράγματα. Ακριβώς ίσως γιατί ξεφεύγουν από τα δύσκολα της καθημερινότητας ίσως. Ίσως, ναι. Πάντα οι δυσκολίες είναι αιτία για να είσαι πιο δημιουργικός. Πάντα έτσι ήταν. Πάμε να ακούσουμε και το Sage of Magenta. Πάμε, που στο χρώμα. Από το χρώμα. Έχουμε κάποια ιστορία γι' αυτό, δεν θυμάμαι εγώ. Έχει να κάνει με την αισιοδοξία αυτό το κομμάτι και αισιόδοξο. Γιατί θα τελειώσουμε και με το No Becomes Yes, που είναι μια ιστορία γι' αυτό. Okay. Ζωντανά και αυτό ηχογραφημένο, ε. Να. Ο Sage of Magenta. Αυτό ήταν μια ηχογράφηση, το χρώμα που είχε γίνει το 2015, στα τέλη του 2015, με το σχήμα μου από τη Νέα Υόρκη. Ήταν μια ζωντανή, ήταν μια εμφάνιση στο Onassis Foundation στη Νέα Υόρκη και μάλιστα η παραγωγή του άλμπουμ, με το μεγαλύτερο μέρος της, ήταν από το Onassio. Ναι. Εδώ ήσουν εσύ βέβαια στο όρθιο μπάσο, ο Γκιλάντ Χέξελμαν στην κιθάρα, ο Σέμ Αέστο στο πιάνο, ο Τζον Χάτφιλ στα drums και ο Κέιτα Ογκάουα στα κρουστά. Έτσι. Και το οκτέτο εγχόρδο. Ναι, και το οκτέτο εγχόρδο, ναι. Θα έλεγα και μια πολύ καλή χωράφηση στο Sage of Magenta, έτσι, γιατί ήταν... ήταν και δύσκολο αυτό, έτσι πως... Ήταν δύσκολη η παραγωγή, ναι, γιατί... Ναι. Και... Α, γενικά λες, ναι. Και το έκανε ο Τζέρεμι Λούκας, ένας καλός μου συνεργάτης. Μάλιστα αυτό το άλμπουμ έχει πάρει και το βραβείο καλύτερης live ηχογράφησης για το 17. Μάλιστα. Από το Independent Music Awards, που είναι έτσι, κάποια βραβεία, τέλος πάντων, μουσικά. Ωραία. Μου έδωσες έτσι μια ιδιαίτερη αφορμή με τον τίτλο της, σε μία από τις νέες συνθέσεις σου, τώρα στο Irrationalities, που λέει No becomes yes, όπου το όχι γίνεται ναι. Βέβαια, εχθές είχαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, όπου εκεί βεβαίως το όχι έδωσε και τα ανάλογα αποτελέσματα και έδειξε βεβαίως για μία ακόμη φορά πως η ψυχή του Έλληνος μπορεί να υπερνικήσει πολλούς και πολλά. Όμως στην πρόσφατη ιστορία είχαμε και το όχι απέναντι στα, έτσι εκεί το πήγες, στα μνημόνια που είπε ο λαός και τελικά τα μνημόνια παρέμειναν και γίναν όλα ναι και εξακολουθούν να είναι ναι και βεβαίως εξαρτώμεθα πλέον, έτσι. Για πες μας λίγο. Αυτή ήταν η ουσία, το no becomes yes. Κάπως έτσι. Έχει να κάνει με το πως αρκετά συχνά, τουλάχιστον σε μένα συμβαίνει αυτό, χρειάζεται να έχουμε τη δύναμη για να αλλάζουμε τους εαυτούς μας και να προσαρμοζόμαστε στις συνεχώς διαφοροποιούμενες ανάγκες της ζωής. Δηλαδή μπορείς να κάνεις όσα περνάνε από το χέρι σου, αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να κάνεις πράγματα και το μοναδικό που μπορείς να κάνεις είναι να διαχειριστείς σωστά αυτά που σου συμβαίνουν. Και αυτή η διαχείριση έχει να κάνει και με το πώς αναθεωρείς τις απόψεις σου, πώς αναπλάθεις τον εαυτό σου για να προχωρήσεις μπροστά. Οπότε με αυτή την έννοια, κάτι που θεωρούσες ότι δεν ήταν δυνατό να συμβεί, τότε το δέχεσαι και συμβαίνει το αντίθετο. Κάτι που θεωρούσες ότι είναι ok, κάποια άλλη στιγμή να θεωρήσεις ότι δεν είναι. Και έτσι κι αλλιώς όλος ο δίσκος έχει να κάνει με αυτό. Το Irrationalities είναι εμπνευσμένο από τα διέξοδα και από τα εμπόδια που βρίσκουμε στη ζωή μας κατά ίσως κάποιοι πιο συχνά, κάποιοι λιγότερο συχνά. Και έχει να κάνει με το πώς αναθεωρούμε τους εαυτούς μας και τις απόψεις μας για να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να είμαστε δυναμικοί άνθρωποι και δημιουργικοί και χρήσιμοι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο χρόνος περνάει, έτσι Γιάννη, άρα πρέπει να αποφωνήσουμε. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ απόψε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Να σου ευχηθούμε να κάνει το καλύτερο ταξίδι αυτή η δουλειά του Irrationalities. Βεβαίως εμείς θα κοιτάξουμε να σε ξανά εγκλωβίσουμε όποτε είσαι στην Ελλάδα. Μεγάλη μου χαρά να εγκλωβιστώ μαζί σας. Και μήπως αυτό που σου είπα και διάμεσα στην εκπομπή μπορέσουμε και να εγκλωβίσουμε και άλλα παιδιά που ζουν και δημιουργούν στην Αμερική, έστω για λίγες ημέρες, να τους φέρουμε εδώ, να ηχογραφήσετε. Θα ήταν πολύ ωραία. Να πάρουμε και εμείς γεύση από το τι κάνουν εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ. Και να είσαι καλά. Πάντα επιτυχίες σου εύχομαι και ευχαριστώ καλή πολύ. Ζωή τώρα με την συμβία σου πλέον. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιάννη Γιαλίνη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή νύχτα σας. Программа.